Gure goizbirri, saiuntako gomita, egun dugu Pascal Indo, garapen kontseiluaren lehendakaria. Egunon, Pascal? Egunon, zuer. Hala, deitu zitugu biztan dena, aipatzeko plantan emaiten duzien inkesta bat arrunt lotua egungo egoerari. Oden, zehazten aldaukuzu, zer den inkesta hori, ze galdera mota egiten duzien, eta zer helburuekin biztan da? Bo, lehenik, egan nahiko nuke, garapen kontseilua bere jolan dela. Garapen kontseilua zer da, da gizarte zibilaren nunbait elkartea handi bat, nun gero be, gure jola baita politika publikoetan eta parte hartzea, eta behaz antolatzen gira, eta nunbait, eta gizarte zibilak, jendarte zibilak, zer pentsatzen duen hainbat gaiei buruz. Eta biztan dena momentu berezi untan, nun ahun galdua giren bai denboran, bai ekonomikoki, bai denetan, ahun galdua gira, jendeak ez daki, beldurtzen ari da batzuen dako, pentsatzen aldugu, jatetxe batek zerratiak bali maditu bere ateak dela bi labete, eta ikusten bali madu aipatzen den uda, be pentsatzen alda normalean den bezala, be zer eginen den bere langilekin, nola teatuko den ortaik, eta bertze, behaz, hori da, gure egolan gira nunbait, da jendeari galdeitea, zertan zirezte, nola izirezte, nola ikusten duzue ipar aldea eta ipar Euskal Herria hemendik goiti, eta krisi hori horrengatik, eta zendako ez, hori esker ere, batzuek ateatzen baitira hor, eta ikusi behar baita hori dena, alde eskojak, alde baikojak, geroa aldatuko dutenak, edo ez, eta hori dena nahi genuke pixka bat ikertu. Ara, zehazki gaiteko, lehen galdera multxo batean, galdeiten duzie, bereziki, egungo egunean, jendeak ze kanbiamen, ze aldaketa ikusten duen eguneroko bizian aktivitate sail desberdinetan? Bai, anfet, ulertu behar dena da, alako inkesta batean, importanta da, bakotxaren iritzia. Gero guri da, garapen kontseiluko teknikariekin eta bertze jende batzuekin, guri izanen da, pixka bat, bakotxaren bizia ze impactatzen du gizartean eta jendartean. Uste dut hori dela aski importanta, bada janaldi celebre eta importante bat ene gustuko, da Miguel Torga, bada, nola da, portuges poeta bat, eta berak gaiten zuen, frantsesez ezautzen dut asteko erenaldi hori, l'universel, c'est le local, moins les murs. Eta hori aplikatzen balin badugu gure gauzari, ebe nunbait bakotxaren biziak du gizarte edo jendarte osoaren neurria emaiten. Eta hori uste dut, importanta dela, hortarako galderak izaiten aldira, edo pentsatzen, ikusten aldira, aski pertsonalak gisa, baina horiz, horrek du, pixka bat, bidea emanen, edo nora bidea edo pentsa bidea oroko ja emanen. Ara galdera pertsonalak egin duzu, bon, adibide zehatzak emaiten aldituzu? Egia egin, horrek dut galdera, galdetegi ez dut eskupian, baina aldiz, eta erantzun dute, atik. Nik erantzun dute ere, nola momentu batean izan da kulturaren nako ari baigira hor kronika prestatzen eta berte. Behaz, galderak bai izaiten ladira, nola pentsatzen du, nola ikusten dugun gerorako, krisi horrek zer aldatzen duen egunerokotasunean, baina baita ere zer aldatuko duen pentsatzen duguna. Adibidez, gure urbilekoekin, nola senditzen ditugun gauzak, ea gure auzoan, gure herrian, bizi moldeak aldatu diren, ea gauzak, nola ezan, harremanak aldatzen diren, profesionalki, gure auzoarekin, gure lagunekin, gure familiarekin, biztan dena, hor, ari gira batzuk, eman baitituzte, eta ziek ere aipatu dituzie, egiten direla WhatsAppez apego batzuk eta alako gauza ingingarriak badira, mainan badira ere derrigorrezkoak, hor, stakirnik zautzen dut, ebe adibide simple bat, enen eskalaguna famili da köi da, behaz, hartatzen ditugu aur batzuk, gurekin dienak, eta eien egiazko burasoak normalean astero ikusten dituzte, hor bada bi labetez dituztela ikusi, behaz olako gauzak badira iringarriak, baina badira ere aski tristiak, eta behaz gauzak guzi horiek, galdeiten ditugu. Zer aldaketa nahiko genuke ikusi iparaldearen zat, horiek dira ondoko galderak, nabaita lehenik begiratu nola pasatzen diren gauzak, eta ondoko urratxari begira, ea, zer eta nola egiten ditugun gauzak. Ara, behaz, markatu gaituzten tokiko iniziatibak, eta erreiten zinu bezala, ze aldaketa ikusi nahi ginuken eraikitzen edo irauten ikusi, ara, gisa hortako galderak, eta erreiten daukuzie, partekatzen aldirela ere dokumentu desberdinak. Bai, anfet, gero entxatzen gira kronikak, ateratzia, egan abaita, ebe... Nunbait, bon, egia ezan, manadugu krisia garapen kontseiliko kiden ikuspenetik. Baina egia ezan, uartu gira, internetez egiten baitugu, garapen kontseiliko kideak ez diren hainitzek ere erantzuten dutela, eta bizik interesagia dela nola azken finean guk dioguna, da behar dibidez, ni xaskaren izenean, ni izaniz izendatua garapen kontseiluan, biztan dena, baina azkenean ez naiz ni garapen kontseiluko kide, baizik eta xaskako guziak, behaz ikastolako burasok guziak emaiten aldute egin iditzia, hori da ulertu behar dena gure funtzionamenduan. Behaz kronika horiek ateratzen ditugu eta be uartzen gira badirela aldaketa batzuk. Adibidez, ez dakit nik bigarren kronikan aipatzen dugu nola neurtzen alden, gero eta gehiago jendea harritzen dela elkartasuna eta solidaritateaz. Biziki goxo da nunbait ikustea, be bazela zonbat hilabete auzo zaharra ez ginuela ikusi, eta bete, hor badut denbora pixka bat, bidea gudu utzatzen dut, eta banoa zahar horren berri hartzea bederen lehiotik, edo, eta hori uste dut oso importante dela, eta horako gauzak minurtzen alditugu jenden lekukotasun guziekin. Hori da. Eta gero nola emaitza guziak edo bildu guziak, nola erabiliko dituzie eginen duziolako sintesia bat edo aurkeztuko duzina ondutik edo? Hor, entxatzen gira astero sintesi tipi baten egitea, pixka bat beroan bero ateratzen diren horiek jende erpegi zemaitea, behaz ortarako badira guk deitu ditugunak kronikak. Kronika horiek egin eta ebe pentsatzen dut zonbait asteren burian izanen direla batzu, seiz, azpi, zortziztak inik, ebe kronika horien kronika egiten alko dugu, edo bilana egiten alko dugu, eta horrek ere emanen dauku nonbait giro bat, eta jakin behar da, ala ere, lantzatu ginuela debate luze bat iparaldeari buruz, antolaketa eta bertze. Eta hanfet, kronika horiek sartuko direla, edo analisi horiek sartuko direla gure korpusean, jaditen da, gana baita, behar da, nabe hauzu, erri alde baten ikasteko, estudiatzeko, behar dira, hainbat gauza ikertu, eta iker lan horietan izanen direla kronika horiek ere eta inkesta horiek ere eta baliatuko ditugula. Pentsatzen dut luzaz gainera nola biziki interesgarriak baitira hainbat erantzun. Ados, ara, be, segitzeko eta bururatzeko, berbada, Pascal Indo, oraino egina ez dutenak, edo inkestariak apostu eman ez dutenak, nola inber dute, noa joan behar dute? Abe, simple da, oraindik eta maluruzki ez baitugu oraino fini, baina ari gira euskaratzen gure webgune oso-osoa eta ginen da, pazientzia pixka bat oraindik, egia ezan gure transizioa eta egin behar izan dugu, eta egia ezan ez dugula baztertu eskora biztan dena, baina urgentziak zirela eta bederen frantzesez egin behar ginoen webgunea, bez webgunea gaur egun eta oaino euskaraz izanen da, gizarte zibila puntu eus eginen dugu, baina oain arte da societezibil-pibask.com societezibil-peibask.com, eta hortan badira elementu guziak aktualitateetan, biziki errexada atxemaitea, lehen urri aldean baita. Ara, eta bada epe bat erraposteru bateko? Maiten ditugu epe batzuk, baina dena den hor begiratu behar da, eta ustut edo nork erantzuten alko dugu, gure ideia da eta gure xedea da, Ipar Euskal Herria begi berriekin begiratzea. Eta uste dut, justu krisiak derrigortzen aukula begi berri horien ateratzea. Lunetazak baina begi berri. Eta uste dut, azkenean hori dela importantena da. Ea, baliatzen dugun, bizitzen dugun egoera berezi hori, begure Ipar aldea ezberdinki begiratzeko eta ondorioz, ondotik, esberdiki antolatzeko. Ongi da, mezua argi da, Societe Zibil Marratxo peibaz.com erat joan, gehiago jakiteko. Garapen kontseiluak daraman inkesta hortaz, mil esker ondi bat, behaz, Paskalindo, zeta sururik maniko. Eta partizipatu, haiten aldut jende, mil esker.